ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت سے نوازا اور بڑے ہی خوش بخت خوش قسمت با نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی راتوں میں اللہ رب العالمین کے حضور قیام کیا جس طرح کے قیام کرنے کا حق تھا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا جیسا کہ جھکانے کا حق تھا اور رمضان کے دنوں کا روزہ رکھا جیسا کہ رکھنے کا حق تھا اور وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ معاف کروانے اور بخشوانے میں کامیاب ہو گئے اور انتہائی بدبخت ناکام و نامراد ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی پرسعادت گھڑیاں نصیب فرمائیں لیکن وہ نہ تو اس کی راتوں کا قیام کر سکے نہ دنوں کا روزہ رکھ سکے یا روزہ تو رکھا لیکن اس کے تقاضوں کو نہ نبھا سکے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کر سکے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پہ مغفرت والا قلم پھیر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ٹھہرے اللہ رب العالمین ہمیں پہلی قسم کے لوگوں میں سے کر دے اور دوسری قسم کے لوگوں میں سے ہونے سے بچا لے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو ایک تربیت کا مہینہ قرار دیا ہے اور اس مہینے میں انسان کی تربیت اللہ رب العالمین براہ راست خود فرماتے ہیں اس کے تمام تر وہ اعذار تمام تر اشکالات جو دین کے بارے میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں وہ تمام کے تمام تر اشکالات کو حل فرما دیتے ہیں اللہ تعالی نے بنی آدم کو انسان کو خبردار کیا ہے اور حکم دیا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ کہ اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا بہت واضح ترین دشمن ہے اور یہ ایسا دشمن ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین، کہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا تھا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے سمجھا دیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ یہ دین والا اسلام والا راستہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع اور پیروی کرو، اور پگڈنڈیوں پر چھوٹے چھوٹے راستوں پر نہ چلو، وگرنہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تمہیں یہ چھوٹی موٹی پگڈنڈیاں راہ راست سے لے کر بھٹک جائیں گی اور تم اپنی منزل کا جنت کا راستہ کھو بیٹھو گے۔ تو جو راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا تھا، جس ہدایت کو رب کائنات نے آسمان سے نازل کیا تھا اور اس ہدایت پر چلنے کے لیے کہا تھا، وہ ساری کی ساری ہدایت اور اس ہدایت سے بھری ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، ہم نے رمضان المبارک میں مکمل اس کی تلاوت سنی اور اس کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو اپنے کانوں تک ہی محدود رکھا ہے یا اس کو دل کی گہرائیوں تک بھی اتارا ہے اور اپنے اجساد پر، اپنے جسموں پر، اپنے اعضاء و جوارح پر اس کو جگہ دے کر اپنی عملی زندگی میں بھی ہم نے اس کو کوئی جگہ دی ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ محض تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، اگر اس کی صرف تلاوت ہی کرنا مقصود ہوتی تو اللہ رب العالمین یہ کبھی نہ فرماتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے کپ کپاتے اور ان پر زلزلہ بپا ہو جاتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، انه كان ظلوما جهولا، یہ بڑا ہی ظالم بہت ہی زیادہ جاہل ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لینے کے بعد پھر اس کو نبھانے والا نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کی نازل شدہ کتاب کو قبول تو کرے، اس کا نام لیوا تو بنے، لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو، اللہ رب العالمین نے ان کی بہت بری مثال دی ہے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، اس گدھے کی طرح کہ یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ جیسا مثل القوم الذین، اللہ رب العالمین نے اس قوم کی بہت بری مثال بیان کی ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ تو جو بندہ قرآن مجید کو قبول کرے، اس کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرے، اس کو اپنانے کا دعویٰ کرے لیکن اس کا عمل اس کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو، تو یقیناً اس کی مثال بھی اسی گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ یہ ابلیس شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے، اس کو راہ راست سے ہٹاتا ہے، اس کو طرح طرح کی خواہشات دلاتا ہے، یہ ساری باتیں اس نے اس وقت کی تھی جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو آج وہ اپنی اسی انداز میں کوششوں کاوشوں کے اندر مگن ہے، لگا ہوا ہے انسانیت کو گمراہ کرنے کے اندر. ہم نے اس کا مقابلہ کرنا تھا، اس کا ہم نے توڑ کرنا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہونا تھا اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا تھا، اس کو ہم نے ضد کرنا تھا. لیکن صورتحال ہماری یہ بن چکی ہے کہ حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن پڑھ کے ہمیں سنا دیا، یعلمون تعلمون کی ضربیں لگائی، بہت کچھ انہوں نے ہمیں سنایا، ہم نے کچھ جاگتے کچھ سوتے سنا. لیکن پورے قرآن کی 6000 سے زائد آیات میں سے کوئی ایک آیت بھی ہماری زندگی میں تبدیلی رونما کرنے والی نہ بن سکی. کسی ایک آیت پر ہم نے عمل کرنا شروع نہ کیا. رمضان المبارک کا یہ معنی نہیں تھا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ رکھا ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا، فرق کرنے والا ہے، اور اس کے اندر ہدایت کے بہت بڑے بڑے سرچشمے ہیں، بہت بڑی بڑی واضح ترین دلیلیں موجود ہیں. یہ قرآن مجید تو ہدایت کے لیے ہے. ہاں، قرآن مجید اثر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تاثیر چھوڑا کرتے ہیں ان دلوں پر جو دل اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں. فرمایا سیذکر من یخشا، اس قرآن کو سن کر عنقریب وہ بندہ نصیحت حاصل کرے گا جو کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو. انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل مند ہوتے ہیں، دانا اور دانش مند ہوا کرتے ہیں، وہ قرآن کو سن لینے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد نصیحت حاصل کر لیا کرتے ہیں. فرمایا ذکر، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، ان کو منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. ان ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اپنی اصلاح کرنے والا ہو تو صحیح، اس کے لیے نصیحت کو پانے کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے. لیکن نصیحت وہ اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. اگر مجھے نصیحت فائدہ نہ دے، قرآن مجید کی کوئی آیت میری زندگی کی کایا نہ پلٹے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن برحق ہے کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیا کرتی ہے، مجھے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. میرا انداز، میری روش، میرا طریقہ کار جس کو میں اپنائے ہوئے ہوں، کیا یہ ایک مسلمان اور مؤمن کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے؟ یقیناً میرا ضمیر مجھے نفی کے اندر جواب دے گا، تو پھر کیوں میں اپنے آپ کو بدلنے والا، اپنی اصلاح کرنے والا، اپنے آپ کو قرآن مجید کے قالب میں ڈھالنے والا کیوں نہیں بنتا ہوں؟ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی تھی، اللہ رب العالمین کے اس قرآن نے ان کی زندگیوں کی کیسی کایا پلٹ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں، یہ روم کا شہزادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرتے ہیں، بدن پہ تاپ کا چھوٹا سا ٹکڑا تن ڈھانپنے کے لیے ڈالا ہوا ہے، اور وہ بھی جسم پہ پورا نہیں آ رہا، کمر کو جھکایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ خلاف معمول کیا ماجرا ہے؟ آپ تو صہیب کو دیکھ کے ہنس دیا کرتے ہیں، آج یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے یہ اس وادی کا شہزادہ تھا، یہ بڑا قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، بڑی اعلیٰ ترین خوشبو لگایا کرتا تھا، لیکن آج اسلام نے اس کی یہ کیفیت و حالت کر دی ہے کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ کیسے انہوں نے فقر کو اور ہجرتوں کو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قبول کیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اپنے آپ کو تیرے نام پہ بیچ دیا ہے، تیری جنتوں کے سودے کر لیے ہیں۔ اللہ یہ لوگ تیرے ساتھ راضی ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ راضی ہو جا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی انہی لوگوں کے لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ہم میں سے ہر بندہ جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول زمرۃ یدخل الجنہ، جو پہلا پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا وہ فقراء اور مہاجرین کا گروہ ہوگا۔ کیا ہے فقر، کیا ہے ہجرت، فقر کسے کہا جاتا ہے، ہجرتیں کیا ہوا کرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر عما نہى اللہ، مہاجر وہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کی ممنوعات سے منع کردہ چیزوں سے ہجرت کر لی۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے رکنے کے لیے اس کو علاقہ چھوڑنا پڑا، اس نے علاقہ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، مال اولاد چھوڑنا پڑا، سارا کچھ اس نے چھوڑ دیا صرف اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی حصول کی خاطر۔ فقر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مدینے کا معاملہ ہے، مدینے کا واقعہ ہے، وہ مدینہ کہ جس میں غنائم آنا شروع ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال بنا لیا تھا اور مسلمانوں کی غنیمتیں جمع ہوا کرتی تھی۔ ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آج کیا چیز آپ کو اس وقت میں گھر سے باہر لے کے آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا ہے۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی ماجرہ ہے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے کہ انہوں نے امہات المؤمنین کے گھروں میں پیغام بھیجوایا، سوال کیا اور پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جب کچھ کھانے کے لیے نہ ملا گھر سے باہر نکل پڑے، شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہو گئی، ماجرہ سنایا، ان کا سنا، تینوں جمع ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں، ان کی زوجہ محترمہ وہ گھر کے اندر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں، مرحبا کہتی ہیں، انہیں بکھاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہنے لگی وہ باغ میں گئے ہیں کھجوروں کو کاٹنے کے لیے، وہ ابھی آتے ہی ہوں گے، فوراً پیغام بھیجا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہمارے گھر تشریف فرما ہیں۔ وہ کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کے لے آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہی بس نہیں، ان قریب میں تمہارے لیے گوشت بھی بناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، بھوک نے ستایا ہوا ہے، لیکن مسلمان کی نصیحت، اس کی اصلاح کے لیے، اس کو اس کی خیر خواہی چاہنے کے لیے اس کو فرماتے ہیں کہ اگر جانور ذبح کرنا ہے تو لا تذبحن ذات در، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ خیر انہوں نے چھوٹی سی بکری کو ذبح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ حصہ گوشت کا بھون کر کے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی، اس کے اوپر چند ایک بوٹیاں رکھیں اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے کہ جاؤ یہ میرے گھر دے کے آؤ، میری بیٹی فاطمہ نے بھی اتنے دنوں سے ہی کھانا نہیں کھایا جتنے دنوں سے ہم نے نہیں کھایا۔ یہ ہے فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دعا مانگتے ہیں اللہم احینی مسکینن و امتنی مسکینن و احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا، اور میرا حشر کرنا تو مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ ذرا غور کیجئے، تصور تو کریں کہ آپ کی دعوت کی ہو آپ کے کسی دوست نے اور آپ بھوک کے ساتھ پریشان حال ہو اور وہاں پہ پہنچ کے جب وہ کھانا آپ کے سامنے پیش کرے آپ اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا سا کھانا جا کے میرے گھر بھی دے آؤ، وہ بھی کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ آج کل ہماری دوڑ، ہماری ریس وہ ساری مٹیریل کی طرف، مادیت کی طرف، دنیا کو چاہنے کی طرف، دنیا کو حاصل کرنے کی طرف، حالانکہ دنیا کبھی نہ کسی کی بنی ہے نہ کبھی کسی کی بنے گی۔ بہت سے لوگ پہلے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کوششیں کی تھی کہ دنیا ہماری بن جائے، دنیا ان کی نہیں بن سکی۔ اور آج بھی یہ کسی کی نہیں بنے گی، لیکن ہم بھولے اس دنیا کو اپنا بنانے کے چکر میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیہ، وہ بندہ جس کا مشن دنیا کو کمانا بن جائے، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، اللہ رب العالمین اس کی تقدیر میں فقر، فاقہ، محتاجگی لکھ دیتے ہیں۔ وفرق علیہ سبلہ، اس کا کام کاج بڑا بکھر جاتا ہے، بڑا کاروباری بن جاتا ہے۔ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہو۔ لیکن وہ بندہ من کانت الآخرۃ همہ، جس کا ارادہ اپنی آخرت کو سنوارنا، آخرت کو بنانا ہو جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ وجمع لہ شملہ، اس کے کام کاج اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتے ہیں۔ وآتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، فرمایا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان لے آئے، تقوی والے بن جائیں، ہم ان کے لیے آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دیں گے، زمین بھی ان کے لیے رزق کے خزانے اگلیں گے۔ فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ تورات و انجیل کو نازل کرتے، یہود و نصارہ جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو یہ قائم کرتے، تو پھر لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہماری مصروفیت کس قدر بھرتی ہے، کاروبار گرم ہوتا ہے، مارکیٹیں گرم ہوتی ہیں، لین دین تجارت عروج پہ ہوتی ہے، ہر کاروبار مکمل شباب پہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ بندہ اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دل میں رب کائنات کا تقوی اور خوف پیدا کرنے کے لیے سارا دن بھوکا بھی رہتا ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، دھوپ کے اندر کھڑا ہو کے تگاریاں سر پہ اٹھاتا ہے، زور والا مشقت والا کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دن بھر ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر ایمان والے ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، آسمان سے بھی رزق آئے گا، زمین سے بھی رزق آئے گا۔ کاروبار گرم ہے، دکان پہ رش لگا ہے، یہ اس کو چھوڑ کے شٹر کو نیچے گرا کے مسجد میں آ کے باجماعت کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہا ہے، سارے دن کا تھکا ہارا ہے، رات کو تھک ہار کے کام کاج سے واپس آتا ہے، جسم اس کا تھکاوٹ سے چور ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر قیام اللیل کر رہا ہے، نماز تراویح ادا کر رہا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے قرآن ہاتھ میں تھام کے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوتیں کر رہا ہے، اور اس کا سرا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری ضروریات، اس کی ساری محتاجیاں، اس کے تمام تر منصوبے، عید کی ضروریات، رمضان کے خرچے، عید کے اخراجات، بچوں کے کپڑے، گھر والوں کے سوٹ، وہ جوتے کا خرچ، سارا کچھ اللہ رب العالمین پورا کر دے. اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پورے سال بھر کے لیے ہے، پورے سال بھر کے لیے. لو اللہ لو قرآ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ تقوی والے بنے رہے، اللہ سے ڈرنے والے بنے رہے، دلوں میں ان کے ایمان موجزن رہے، ایمان پیدا رہے، یہ آسمان سے بھی رزق کھاتے رہیں گے، زمین سے بھی رزق کھاتے رہیں گے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار رمضان کے بعد بھی گرم رہے، اس کی زمینیں رمضان کے بعد بھی سونا اگلتی رہیں، اس کے اوپر آسمانوں سے رمضان کے بعد بھی رحمتوں کی برکھا برستی رہے، وہ اپنے دل کے اندر رمضان کے بعد بھی تقویٰ اور ایمان پیدا کرے. اور ہماری جو حالت ہو جاتی ہے رمضان کے بعد، کاروبار ٹھنڈا، ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہتے ہیں، سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہے، شام کو لوٹ کے بدھو گھر کو آتا ہے، کچھ پلے نہیں ہوتا ہاتھ میں، کیا ہے جی سیزن گزر گیا، لوگوں نے پیسے خرچ لیے، کوئی آتا ہی نہیں ہے دکان پہ، کیا سبب ہے؟ ہاں اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ سبب کیا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے، کانت آمنة، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والی تھی، دشمنوں کا خوف اس کے اوپر موجود نہیں تھا، مطمئنة، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، بہت وافر مقدار میں ہر طرف سے ان کو رزق دیا جاتا تھا، ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کی حکم عدولیاں شروع کی، نمازوں میں سستیاں شروع ہوئیں، قرآن سے تعلق ٹوٹا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرنا ترک کر دیا، انہوں نے تقوی والے کاموں کو خیر بات کہا، ایمان کو بڑھانے والے امور ان سے چھنتے چلے گئے. فکفرت بانعم اللہ، اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ رب العالمین نے بھوک اور خوف کا انہیں مرا دکھایا. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، رمضان کے بعد ہم اللہ رب العالمین کو بھلا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھلا دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن بھی بھلا دے. اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی یاد رکھے اور کل قیامت کے دن بھی یاد رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا کے ساتھ بھر دوں گا، واسد فقدك، اور تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا. یہ پریشانی ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، گاہک دکان خالی دیکھ کے مڑ جائے گا، کہیں اور سے سودا خرید لے گا. فرمایا نہیں، املا صدرک غنن، تیرے سینے کو میں غنی کروں گا، واسد فقدك، ضرورتیں بھی تیری میں پوری کروں گا، میں لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالوں گا، ان کا رخ موڑ موڑ کے تیری دکان کی طرف کروں گا، تو 100 کے بجائے 50 کمائے گا، لیکن برکت اتنی ہوگی کہ وہی تجھ سے ختم نہیں ہوگا، بڑی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں وہ تجھ سے اٹھ جائیں گا. کتنا کما کے لاتے ہیں، اور کمائی کا اکثر حساب بیماریوں پہ، دوائیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. یہ بے برکتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کمایا، بڑا عالیشان محل کوٹھا بنگلہ بنایا، لیکن جب رہائش اختیار کی فخر علیہم السقف، اللہ رب العالمین نے اوپر سے چھت گرا دی۔ کتنے ہی واقعات آپ کے سامنے ایسے رونما ہوتے ہیں، کیا فائدہ ایسی کمائی کا؟ فرمایا سدہ شکرت، تیری ضروریات میں پوری کروں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تُو نے یہ کام نہ کیا، اَمْلَأْ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھ کو میں کام کاج کے اندر مشغول کر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو روئے گا، ہائے مر گئے، ہائے مہنگائی، یہ چیز خریدی نہیں جاتی، سبزی کو ہاتھ نہیں لگتا، پھل کوئی کھایا نہیں جاتا، دوائیاں خریدی نہیں جاتی۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکال، اللہ تجھے ان ساری پریشانیوں سے غنی کر دے گا۔ ضروریات پوری کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، تیری نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ کدھر جا کے رہتا ہے، کہاں سے لوٹ کے آتا ہے، اس کا رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ جو کام ہمارے ذمے ہے ہم وہ کرتے نہیں، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے توحید والے ہیں۔ نہیں، توحید بندے کو یہ نہیں سکھاتی، جو کام اللہ نے تیرے ذمے لگایا ہے اس کو تو اپنا، جو کام اللہ کے ذمے ہے وہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں نقل کیا، فرماتے ہیں جب فوت ہونے لگے، 18 بیٹے تھے، 18 بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے، اور جب ترکہ چھوڑ کے فوت ہوئے وہ تقریباً 22 دینار تھا، 22 درہم، دینار بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا، اے عمر اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، تو نے تو اپنے پیچھے والوں کا کچھ کیا ہی نہیں۔ کہنے لگے، اچھا، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، 18 کے 18 بیٹوں کو سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے کہ میرے مرنے کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنو گے، نیک صالح بنو گے، یا اللہ کے نافرمان بنو گے۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے نافرمان بنے تو پھر بھی مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میں اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میری کمائی کے ساتھ تم رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کے فرما بردار نیک صالح بن گئے پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک صالح لوگوں کا متولی اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ہمیں تو یہ فکر لاحق ہے کہ کوئی جائیداد بنا لیں، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے بھرے، اور جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے ذمہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کو رزق دینا، ان کو سر ڈھانپنے کے لیے چھت دینا، چل ڈھانپنے کے لیے کپڑا دینا، وہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ میں کرتے بنوں گا۔ اچھا، یہ تو سارا کچھ ہم پچھلوں کے لیے کر کے جا رہے ہیں، اپنے لیے کیا کیا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے، میری حالت صورت کیا ہے کہ میں بھاگا بھاگا یہود و نصارہ کی اتباع میں، ان کی اتباع میں اللہ رب العالمین کے فرامین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پچھ ڈالتا پھرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں قرآن بھی مانوں گا، حدیث بھی مانوں گا، میں توحید والا ہوں، میں سارا کچھ مانوں گا، تسلیم کروں گا، ہاں میرے مفادات پہ زد نہ آتی ہو، جہاں میرے ذاتی مفادات کو ٹھیس لگے، بھلے حکم وہ اللہ رب العالمین کا ہو، حکم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، میں اس کو پسے پس ڈال دیتا ہوں۔ نہیں، اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے، توحید اپنے ماننے والوں کو یہ درس نہیں دیا کرتا۔ مسلمان وہ کھڑا ہونے والا ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر جو وہ قیام کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بار بار نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے, یہ اصل مشن اصل مقصد نہیں ہے, یہ تو ایک ریمائنڈر ہے, ریمائنڈر ہے بندے کو یاد دلوانے کے لیے کہ ہاں تیرا راستہ صراط مستقیم ہے, صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین والا راستہ ہے. میں قیام کے اندر کھڑا ہو کے جن رات یہ دعائیں مانگتا ہوں نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتا ہوں, وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین والا راستہ جو میں اپنائے ہوئے ہوں کیا یہی ہے؟ رمضان سارے کا سارا گزرا میں نے اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو, اپنی آنکھوں سے اشک بہائے ہو کہ اللہ مجھے نبیوں والا صدیقوں والا شہیدوں والا راہ دکھا اور اس پر قائم رکھ. مجھے تو اپنی آپ کی بھی فکر نہیں ہے, میں کہتا ہوں نہیں, انبیاء والا راستہ بڑا مشکل ہے, شہیدوں والا راستہ بڑا مشکل ہے, صدیقین والا راستہ بڑا مشکل ہے, مارے کھانی پڑتی ہیں, جانے دینا پڑتی ہیں, لوگوں کے تانے سننا پڑتے ہیں, طرح طرح کی اذیتیں سہنا پڑتی ہیں, میں یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتا. اور منزل میری کیا ہے؟ منزل میری اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہے. نہیں بھائی, یہ راستہ جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ جنت نہیں جاتا. جنت کو جانے والا راستہ انبیاء والا, صدیقین والا, شہداء والا, صالحین والا ہے. میری زندگی کے ایک ایک پل میں, ایک ایک لمحے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مجھے رہنمائی دی ہے اور کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام, چرب زندگی چرب حیات اللہ رب العالمین کے ہاں جو مقبول ہے وہ اسلام والا ہے. میں جب تک غیر الاسلامی دین فنہیں یقبل منہ وہو فی الاخرہ من الخاسرین, جو بندہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ, کوئی اور ڈگر, کوئی اور طریقہ اپناتا پھرے گا, رسم و رواج کے پھندوں کے اندر وہ جاتا رہے گا اور وہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ کی اتباع میں مگن رکھے گا, اللہ رب العالمین اس سے کل قیامت کے دن اس کا یہ طرز عمل قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب حکم الجاہلیت یبغون, کیا یہ دین کو قبول کرنے کے باوجود, اسلام کو ماننے کے باوجود, کلمہ پڑھ لینے کے باوجود یہ جاہلیت کے فیصلوں کو اپناتے پھرتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والی قوم کے لیے فیصلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نسبت اور زیادہ کون بہتر ہے؟ جو فیصلے اللہ رب العالمین نے میری زندگی کو گزارنے کے لیے کیے ہیں وہ بالکل درست اور صحیح ہیں, اور میں مسلم ہوں. مسلم لغت عرب میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی ہو اور مالک اس کو جدھر چاہے لے جائے وہ اڑی نہ کرے. میں مسلم ہوں, میں نے اپنی مہار اپنے مالک کے ہاتھ میں, رب کائنات کے ہاتھ میں تھمائی ہے. میرا اللہ مجھے جہاں چاہے لے جائے, جو مجھے کرنے کے لیے کہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں, جدھر سے روکے رک جاؤں تب میں مسلمان بنوں. لیکن میں نے اپنے ذاتی مفادات کے دائرے بنائے ہوئے ہیں کہ بس میں اس اپنے تحفظات کے دائرے کے اندر رہنا چاہتا ہوں, میرے تحفظات میں زد نہ آتی ہو, تب میں اسلام کو مانوں گا, دین کو قبول کروں گا, اسلام کے اوپر چلنے والا بنوں گا. اگر کبھی میرا اسلام مجھ سے قربانیاں طلب کرے, میرا اسلام مجھ سے مصیبتوں کو جھیلنا, فتنوں کو برداشت کرنا طلب کرے, لوگوں کی چبھتی باتیں سننا طلب کرے, نہیں پھر میں اسلام کے اوپر نہیں چل سکتا. نہیں، اللہ رب العالمین کو ایسا لولا لنگڑا گنجا کانا اسلام نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ بندے کو مسلم دیکھنا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اسلام کی ایک بات بھی چھوڑو گے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی سے تصور ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اسلام پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی قرآن مجید، فرقان حمید کو ہماری زندگیوں کے لیے معیار بنا دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.